انا کلا بیان شروع د دلائل عقلیو چکاوی کی اللہ دزمکی او دارنگی د باران ورولو داغین د قسما قسم باغات و نیو و دانو زرغنولو ذکر کو آگے فرمال چی ہر یو شے ما جوڑا جوڑا پیدا کرے بے دشپی و دورزی د نظام ذکر کو بے ور پسی د نور دراحتو داغی د پریوتو او دا اللہ کو حکم داغ د جاری کی دو حکموں کو اس فرمائی والقمرا اس پگمئی قدرناہ اندازہ کڑی دا منگ دی لرا منازلا منزلنا دس پگمئی دا پارا منگا منازل او منزلنا اندازہ کڑی حتی تردی پر عاد چدا واپشی کل ارجون القدیم پشان دا اغنرائی سانگی دا کجوری القدیم زڑی سپگمائی چکلتا اقتدا کی روحی جنگر وڑوی بیاد سوار لسنش پی پوری پورشی نداغی نپس بیا پا کمی رازی تردی چی تاخر کی داسی شی لکا دا کجوری سانگ چکل زڑا شی دسپگمائی دا پار اتنیش منازل لی کمیاش دا دیر شوی دا دیر شو میاش چیوی ندا اتنیش رجی سرگند اخکاری دا لنبای رجی غیر سرگند نخکاری دا آخیر رجی غیر سرگند نخکاری نمنازل نمراد دسپگمائی دلی دو آغا اتنیش منزلی ندی چه دا پا آسمان او دا آسمان پا فضا کی پا مختلف مقامات کی خکارکی گی و سرگندی گی ندی که اللہ دا خپل قدرت ذکر که جگر اس پگمئی فناوا ندا مارا پیدا کا بیا چرا پیدا شنو وڑوی رو رو تردی چی کمال تورسی بیا پا که اللہ رو رو داغی ترنا کی کمی راولی تردی چی بیا نرش ندا دمر انقلابات راوستی والا سوک دے ددی اس پگمئی دا فناکولو او ددی درا خیجولو والا سوک دے نکم ذات که دسپگمئی پا خیجولو او داغی پا غرزولو قادر ده دارنگی داغی برانا پا کمولو دورولو قادر ده آغا ذات آبا مری جوندی کی قیامت برا قائم کی والقمراو سپگمئی قدر ناہو اندازہ کڑی دی مندیل را منازلا منزلنا حتی تردی عاد چدا بیا واپس شی کل ارجون ارجون ویلے کی گی اغا نرائی سانگی دا کجوری تا کل ارجون پشان دا اغا نرائی سانگی دا کجوری القدیم چی زڑوی یعنی نرائی سانگم دا زڑا دا وقت پی تیر شے یعنی چشوی دا نیو دو چوالی دا وجن پاسانگا کی نرائوالی وی دویم پاغی کی زیڑوالی غنتی وی لشمس و ند نور یم بغیل ها چگن مناسب دیدی دی نور دا پارا ان تدر کل قمرا دا چرالان دیدی کی دی سپگمئی او دوالا دی پشپک راجمشی چنور دی مراشی او دی سپگمئی سر پشپک دی جمشی دا خبر دل آسان ندا او دید اللہ دا حکم مخالفت نکی ذکا اللہ انور تا حکم کڑی چی دے دس پگمائی سر پشپک جمکی بنا لشمس ند نور یم بغی چگن مناسب دی لہا دی نور تا انتدرک القمر دا چرالان دی دی کی دے دس پگمائی آو دے دس پگمائی سر پشپک گن راجمشی ندے دس پگمائی را گیرولے نشی یعنی دسپگمائی سارا پشپک نور جمع کی گینا چسپگمائی دیم روخی جی نشپیا و نور دیم دی ولن لیلو او نشپا سابق النہار رواندی کی دن کی دا دورہ زنا چگنیر نظام کی درد بدل راشی او شپه دی ورځې نه وړاندې شي یا ورځ د شپې نه، بلکې ټول د الله د تدبیر او د حکم مطابق چلی. یعنی دا یو دا نظام دی او غیبی قوت د حکم مطابق چلی. د شپې او د ورځې په نظام کې اس قسمه تبدیلی او فرق ناراضی دارنگ نور د سپوږمۍ سره په شپه کې را جمع کېدی نشي. ولل لیل او نشپا سابق النهار واند کی دن کی دو دو رزنا وکل داخول کنوار دے کسپگمئی دا فی فلکن فی فلکن دافا دیوے کی دا ظرفیت دا پارنوا او فلک نہ مراد دیوے کی اسمان نہ دے مراد بلکہ فضا مراد دا او فلک آغا دائرے توئی کما دائرہ او مدار چې د سپوږمۍ او د نور او د نورو سیاراتو د ګرځېدو د پاره الله مقرر کړی. وکل ناتول فی فلکن باغزه د ګرځېدو خپل کی یسبحون لامبو وهن کی دی، یعنی حرکت کون کی دی. د سپوږمۍ د حرکت د پاره خپل یو مدار او د ګرځېدو زید نه د نور د پاره خپل زید دا اللہ دا حکم مطابق پا غخل مدار او زید حرکت کی حرکت کئی. وکلن دا تھول کنور دے کسپگمئی دا فی فلکن پا غزید گردش کی پا غزید یعنی پا غمدار کی پزید گرزیدو کی یس بحون لامبو وہن کی دی. اللہ رب العزت دا نظام بالا اغدلائل اقلیہ ذکر کر چپائے کی گرد آسمان ذکر شو دبارہ نشو پاغے کی دنور دسپگمئی ذکر شو دارنگی دشپیہ و دورز ذکر شو. نوس رب العالمین اغا دلائل دا عالم سفلا ذکر کئی چلاوئی دی لان دی طرف لوگو رئی دی ازمکیتا. و آیت اللہم او نخد دوی دا پارا دا اللہ پوجود دا اللہ پا قدرت دا قیامت پا قائمول بان دادا انا حملنا دا چی بیشک پورتکڑی منگا ذریتهم ذریت نمراد دیئے کہ نسل لے آغا نسل ددوی فی الفلک المشحون پا آغا کشتی دککڑی شوی کے. کلچ اللہ دنوح علیہ السلام طوفان روستے ہو ناغ تمام کافران پدغ طوفان کی تباشی ہلاکشیو، لیکن نسل انسانی چی اغا اولاد نوح علیہ السلام اغا اللہ نوح علیہ السلام سر کشتے کی محفوظ ساتلیو. او بیا دغ اولاد نا اللہ دوبارہ دنیا آباد کا ذکر نوح علیہ السلام تا آدم ثانی وئی. وآیت اللہم او نخد دید پارد اللہ پا قدرت و توحید انا حملنا دا چ بیشک پور تکڑو منگا ذریتهم اغا نسل لدوی فی الفلک المشحون پاغ کشتی دککڑی شوی کے. وخلقنا لهم او پیدا کڑی دی منگ دوی دا پارا من مثلی پشان دی کشتی ما حغ سیزون ورکبون چ دی پاغی سور لکی. لکورو خلق و ترقی کولاو دا کشتی پزیبان جہازونا جوڑ کل نور سیزونا جوڑ کل او پسمندر کی پاغے سفر کئی. وخلقنا لهم او پیدا کڑی دی منگ دا دوی دا پارا من مثلی ہی پا مثل دی کشتو ما حغا یرکبون چدی پاغے بان سور لئی کئی. کاغد اچن سور لو انتظام دے او کپ دریاب کی دے پا دریاب کی اللہ کس ما کسم دخپل بندگانو دسورلی انتظام کرے. ندارنگ پہوچا بانی اللہ رب العزتو دا مخلوقاتو دسورلی انتظام کرے. وَإِنَّ شَعَ او کچری خوخشی زمونگا نغرقهم نغرق بکو دوی پدی دریاب کی ددائی جیازوناو کشتی بدبی کو فلا سوریخ لهم ننبی سوک فریاد رس دوی دپارا. سوریخ ویلے کی گی مغیس او غوستا فلا سوریخ لهم نبوی سوک فریاد رس ددوی چی دی بور توجاری او آغب فریاد قبول کی او زما غرکشی کشتی بگارا بار کی. ولا هم ينقذون او نبدوی بچ کرے شی و ان نشاک چری خوخشی زمونگا نغرق هم نغرق بکو منگدوی فلا سوریخ لهم نو نبی سوک فریاد رس دوی دا پارا ولا هم ينقذون او نبدوی بچ کرے شی. سورہ یاسین دا قرآن پاک زلده دے دا قرآن پاک پدی زلکی دا خبر دا چه اللہ ویز سوک دریاب کی دوب کم نسوک بچکولو والا نشتا دارا اولیاء پورے دروغ کسی او کہانی دی خلقو بتڑلے وی دا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ پسیدہ کسی دی خلقو تڑلے چه دی یول سوکالو دوبا بیڑو دا استیوا او ایوجہ دا آغی سوا دا دروغ کسی شورو کڑی چی او زنانا با دلوی پیر یعنی دی پیرانی پیر رحم اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ پا منبانی یو لسم ورکولا دی اوزل یغا حیرکا نداغی یو زو ویداغو آدو او جن چکل پا دریاب کی پا کشتی کی را پوری کی دو نبس سر دا جن جا او دا داغی بودای دا زوی او دا ناو نتول پا دریاب کی ورغرک شو. یو خو دا دروغ دی چی یو دنانوی او داغی یو بچه یو خلق واده لزی او دا پکور کی پاتی کی دیگه پا خبر وانده وی بیا دیر پس دا دی خیال را غلوی پیر ترالا او ای دغشان چل شه یو لسکال پا کسو تیر شیو ولی تان اس نقصان بشه ای دیو اس نقصان نده شه وینه تا سو چکا نرایا دی شل شیاو یو لسم منو ورکڑه نگر دا تا اولیاو دروغ جرول لی دا اولیاو بیزتی دا یو سڑی یو لسم ور نکا نو آغا دا آغی دا وجه نو دمر خلق مڑکی اولیاء کرام آغای میگی تا تکلیف نرسی نو بیا دمر ڈک کشتی دا خلق مڑکول ای قاتلان زن جوڑی زن قاتلان جوڑی او بیا ای کشتی رویستا اللہ گردال اللہ صفت دا مڑکول والا سوک دے هو یحی و یمیت دغا اللہ جوندی کول و مڑکول کئی دا مرگ او جوند دا بل چاپلاس کے نرے جوندی کول و مڑکول دا چاپلاس کی دا اللہ پلاس کی دی دارنگ دریاب کی دوگول او دا دریاب نرہستل دا چاپلاس کی دی دا اللہ پلاس کی دی نداک دا چاقی دی چی اولی او بزرگم دریاب کی کشتی دوگولشی او بیا اول اس کال پس خلق را جوندی کولشی دا دا اسلام دا قائدون منافی خبر را تاسو گورا ان قرآن پاک کے در اللہ واقعہ ذکر کرے حضرت یونس علیہ السلام چپ کشتے کیو ورسول اللہ علی جلیل القدر نبی دے نو کشتے دریاب کے غرقے دا لیکن کل چیاغت نو کشتے والا غردو لی اخپلے توب کنو کشتے صحیح سالم اسشوا آغا پورشو دے دریاب غاڑی تورسی دا معلوم داشوا چه ده کشتای پا غرکولو کی او دیل پا نجات ورکولو کی ده بلچا اختیار نشتا ما سوا ده اللہ رب العزتنا او دا غنو مشرکانو مقیده وگورا چه ده دریاب پا دیلو تکالیفو کی باغی یو اللہ را مدد کولو ده مشرکانو نمقتل خدایان ده هیر شول لیکن ده دی دور ناپوہ مسلمانان پا لیلو مشکلاتو کن شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ را مدد کئی او آغا پنن دا اول اسم ورکی دا نظر دے دا ولی دا بابا پنن یا اول اسم و نظر ورکول حرام دی او دا شرک دے او دیبان سرے دے اسلام نوزی و ان شاء نغرق هم کچری خوخشی زمونگا اللہ وی غرق بکدوی فلا سوریخ لهم غرق دل وی پا دریاب و جو کی دو بولتا و ان شاء کچری خوخشی زمونگا نغرق هم نمونگا با دب کدائی پا دی دریاب کی فلا سوریخ لهم ننبوی سوک فریاد رس دوی دا پارا ولا هم ينقذون او نبوی بچ کریشی الا رحمتم مننا مگر کدائی بچ کی گی نداب رحمت و مہربانی زمین دا طرفنا ومتاعن او دیتا فائدہ ور کول وی الہین تر سو وخت پورے یعنی نیٹہ بے پورنی او تر سو وخت با اللہ دیتا محلت ور کئی و اذا قیل لهم کلچو ویلشی دیتا اتقو اوری گئی ما بین ایدیکم دا اغا عذابنونا چکم تاسو نمخ کی دیتا یعنی دا پخوانی قومونا چی دا آغای تاریخ قرآن پاک تاسو لبیان کو دا دغ قومونو دا عذابونو نویرے گئی وما خلفکم او درستنو عذابونو نویرے گئی درستنو عذابونو نویرے گئی کم عذابونا چی دا آخرت کی نما بین آئی بیکم اغا عذابونا دا دنیا دا پخوانو قومونو غنتی وما خلفکم عذابنا دا آخرت او دا قبر او دا قیامت یو مقصد دا آیات کریمی داو ادو اندام دا چی ما بین آئی دیکم آغا آمال دی چی سڑے جو اندیو یو مخ کی دیگی ناکار آمال وما خلفکم دینا آغا آمال مراد دی ناکار چی سڑے مرشی او ددن پاتش وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَچُ وِلِشِ دِیتَ اِتَّقُوا اُوِرِ گَئِ مَا بَيْنَ عَيْدِيكُمْ دَ أَغَى مَالُنَا چِسْتَاسُنَ مَخْتِ دِي یعنی مَخْتِ مِلِي گِلِي وَمَا خَلْفَكُمْ اُوِرِ گَئِ دَ أَغَى مَالُنَا چِتَاسُنَ رُسْتُ بَوِي تَاسُ بَمْرَشَي وَقَاتِ بَشِي يَا اُوِرِ گَئِ مَا بَيْنَ عَيْدِيكُمْ دَ أَغَى عَذَابُنُنَا چِكَمْ تَاسُنَ مَخْتِ وَقَفَخَانُوا قَوْمُنُوا رَغْلِيُوا وَمَا خَلْفَكُمْ او دا آغا عذابونونا چکم رست برازی یعنی دا قیامت عذابونا لعلکم دید پار ترحمون چپتا سرح مکڑیشی مدینه کی گوره و اذا قیل لهم جواب محذوف دے و اذا قیل لهم کی مانا دا شر پرتوا یعنی کلچ دیل دا سویلشی نو اے اعرادو دی مخواڑی دی خبری تا تیاری گینا مدیز آغا خبر محذوفو وما تأتيهم ونرازي دويتا من آيات اس يو آيات نشانا و دليل من آيات ربهم دنشانات و دلائل و درب دوينا إلا كانوا مغرودين عنها داغين معرضين مخڑون کی داغين مخڑي او اغي طرف تا اس قسم توجه نکي يا بوري صلى الله وَالْقَمَرَ اسْبُغْمَئِ قَدَّرْنَاهُ وَانْدَازَ كَلِي دِي مُنْ دِي لَرَ مَنَازِلَ مَنْزَلُنَا اتنشتو منازلو کی اسبُغْمَئِ خکاری یو شپاو زیوی نو بلا بل زیوی حَتَّى تَرْدِي پُرِ عَادَا چِدَا وَاپَسْشِ کَلْ عُرْجُونِ پَشَانْدَا غَنَرَي سَانْگِ دَكَجُرِ الْقَدِيمِ دَزَرِ لَشَّمْسُ نَدِ نُوَرْ يَمْ بَغِي لَهَا چِگْنِ مُنَاسِبْ دِدِ دِ نُوَرْ دَپَارَا دا خبر نور تا آسانا ندا ان تدرک القمر دا چرا لان دیدی کی دے سپگمئی لرا او دا سپگمئی سر پشپا کی دی جمش وَلَلَّلُ وَنَشْبَا سَابِقُ النَّهَار ران دیکی دن کی دا دور زنا وَكُلٌ دَاتُول کنور دے کس پگمئی دا فی فلکن تاغذے دا گردش او دا حرکت خپل کی یسبحون لامبو وحی حرکت کوی وآیت اللہم او نخد دوید پارد اللہ پا قدرت او دا قیامت براتلو انا حملنا دا چی بیشک پور تکڑو منگا ذریتهم غنسل دوی فی الفلک المشحون تا کشتی دک کرشکی وخلقنا لهم اپید آکڑی من دوید پارا من نسلی ہی پشاند دی کشتی سورلی پوچاو پا دریاب کی ماہا یرکبون چدئی پی سورلی کوی وَإِنَّ شَاكَ چَرِقَ خَشِزَ مُنْغَا نُغْرِقْهُمْ نُغْرِقْ بَكُدَئِ پَدِ دَرِعَابْكِ فَلَا سَرِيخَ لَهُمْ نو نبوی سوک فریاد رسد دوی چه دوی فریاد بواو یو قبول بے کی ولا هم ينقذون او نبوی بچ کریشی الا رحمتا مننا مگر مهربانی زمون دا طرفنا ومتاعا الى حین او فائدہ ترس وقت پوری وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّا لَشِدِّيتَ اتَّقُوا وَيَرِجَيْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ دَأَغَا مَالُنَا جِتَاسُ نَمَخِ لَدِيَنِ الْوَامِنِ مُلِيقِ لِدِي وَمَا خَلْفَكُمْ وَاَچِرُسْتُ دِدَ تَاسُنَا لَعَلَّكُمْ دِدَ پَارَا تُرْحَمُونَ چِتَتَا سُبَانِ رَحَمُ قُلِشِي وما تاتيهم ونرازي بيت من آية اسيع نشانا ودليل من آيات ربهم نشانات ودلائل ودرب دوينا إلا كانوا مغروي دي عنها داغينا معرضين مخلون كي لح رب العزت يوحان دا كافران ودا مشرکان ذكر كي